بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفضاتت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota i pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamali, neve vetëm se gati po e përcjellim këtë muaj të begat të Allahu xhelel xhelalu. Andaj fillimisht e lusim Allahu Gjellë Gjellalu që Zoti agjerimin tonë Allahu të këtë bo kabul. Namazët, adhurimet, gjitha veprat e mira Allahu t'i banë sebep që ta fitojnë në rahmetin e tina dhe të nërargon nga azapi i gjenimit. Allahumme amin. Si vazhdimësi e ciklit se ne filluam në këtë muaj lëzër mbi shembull kuranor, këtë shembull që e përmendëm do më dhonë ditën e ejte, vese dje ishte e gjuma, përmendëm së është një shembull, por për disa gra. Apo e ky shembull ka përfshije, kanë thënë dietarët, gjitha mundësitë e një raporti të gruas, asaj e cila është e mirë dhe është në niqa me një të keq, ajo e cila është e keqe dhe në niqa e ka të mirë burrin, dhe një tjetër e cila s'ka niqa fare, dhe është Marrëmja alayhis salam. Na folën për gruan e Nuhit edhe gruan e Lutit alayhim as-salatu wa selam, të cilët grati këshin pas të këqia, me citat kuranor. Dhe kjo vëzër, para se të vazhdojnë atë shembulli, na jep një drit të qartë se sigur mëstisht të kurani, ne nuk do të arrinim të këshon prej informacioneve. Nëse neve na thuhet kështu, ata mërmenja se një njeri mëj miri që egziston me një zaman e ka pas gruje, një gruje matë keqe që egziston, ma e prishura në fe. Apo, nëse neve në ishtan kështu, pa Kur'an, Luti a.s. grujen e ka pas, supozojm, nuk e ki informatën mbi Kur'anit, Luti e ka pas grujen e cila e ka lajmëru popullin e vet, i cili ka qenë do më thonë indyt, e ka lajmëru e kundër burit vet. Me logik, me men, me ata shka ish transmitu ta supozojna prej fjalëve të njerëzve, as njerëz se kishe besue. Por Kur'ani që ka parëm dhe zër, Kur'ani deporton të realitetet. Dhe tja, kjo e realitetet. Apo, ma dje thana dhe dhashtina në zjarë ata. Andë kjo qka e në jetë me kuptu, dhe zër. Ti kushtojmë shumë rëndësi Kur'anit. Shumë për njëzë dhe thënë, a është e vërtet kjo? A mundët që shtu a? Nëse Kur'ani thot mundët. Andë shumë për njëzë për shemull, e së tërzmalojnë për shemull dhe një realitet. Thot kjo nuk besoj se mundët më kanë që shtu. Po, a është me men më kanë gruja Lutit, jo muslimane? A është me men, sot që të da morëmi, gruja e njërit matë keq në fëtirë tokës më kanë muslimane? Jo veç muslimane, ka thonë alayhis salatu wassalam, një ndër 4 gra matë mira në gjenet është gruja Faraonit. A ka në Kur'an dhe zërë njëri matë ligë se Faraoni? Ska. Mere gjdo qafir, iblisin mere, apo iblisi, iblisis ka thonë unë jam Zot. Apo, e ki njëri ka thonë unë jam Zot. Madje ka dënu dhe ka bo azap dhe ka arën transmitime se i ka vran bi 70,000-80,000 fmi foshnje, vetëm për nga frika se dikush kam ja luhat këtë pretendim të zotësies. Andaj, vezër, shiko Kur'ani shumë i mahniqëm. Edhe këtu po e të rheqin një vi. Këto shembu që ka bisilën, vezër, nga citatët e Zotit Gjellë Gjellalu, këto sinon neve me na ndreq, me na formue, jo me na kalu neve si përvatsisht. Shumë për njëzve mendojnë se përgjithsi jam mirë, no, qatë i kam do se e në mindreq. Jo, islami dënë me të botë qitër njeri. Kuptoj e këta. Kuptoj e që islami zdo me t'i lanë ato tishka këtë rashegu prej kutë doko që këtë rashegu. Edhe nëse e rritë në familet për nga mërëve, ki nevoj me u drejtu. A nuk patën nevoj me u drejtu djemë të Jakubit? Kush i kishë rritë ato? Jakubi. Për nga mërëja, Allahu, a i kishë frimu. A çka jo mërmenja, Jakubi, a jo ka thonë do njëherë, më fali që tu se gabim ja mësova? Jo, se pi Allahu ti mësu. Apo, me gjitha ta, Allahu gjela tha, ne u dasht mi ndrejqa ta. E Allahu gjela, sprovë, ma sprovë, dresa irregulloj. E shikoj se sa është bë problem, kjo është shumë problematikë e madhe. Shumë prej njerëzve shumë vështirë, po e theksoj, shumë vështirë e pranojnë dhe e perceptojnë se ti dush mundrreq. Ki shumë për mundrreq, unë dhe ti shumë kena për mundrreq. Ne me nxjerr veten Kur'an, s'dalmi tamam. Nuk dalmi tamam. Andaj shiko, le të japim vetes hapësirë nga këto shembuj shumë interesante të Zotit Xhelalu Ala, që ne kemi nevojë me u rregullue. Keni nevojë me u mërmetue, jo si përfatësisht, jo pamjen, jo dukjen, jo ti dhune nej me atë, nej me ketë. Jo, jo, kjo s'të bandovi, kjo ka flet me Lutin, ka flet me ta. Ajo tjetra nimi vjetë ka flet me Nuhin. Allah i dhëtë, kjo është e gjenemit. Si bandovi pëse i ka pas trupat e në gjitë me pengamber, nuk i bandovi. Sikur që nuk i bandam kësaj grujes tjetër, Asjes, bijes e Muzahimit, e sile e ka pas bur faraonin. Andë dhe zërë, kemi parasysh që këto informata nuk janë informata të romaneve, nuk janë të sokakit, nuk janë me mbush dersin, nuk janë me mbush vaktin, nuk janë se në atash për shemull qish me mri iftarin, hajde, jo, jo, jo. Kjo Kur'an, ki du të më në ndreq, ki ti dush me qelë rrug, qish do të vimna të edhe të një shemull se si duhet me ndiku Kur'anit e neve. Allah e ka qelë një shemull për Kur'anin se si duhet me shlu rrug për me namsue dhe me regulue. Andaj, sot vezër e kemi shembullin e grua së keqe. E qujtëm e grua e mirë edhe grua e falni. Sot e kemi shembullin e grua së mirë. Por shak se menja të faraoni, jo. Sot e kemi shembullin e grua së mirë, e cila ka jetu me faraonin. Me cilin faraon, vezër? Fjala faraon është term i kryetarit të Egjiptit. I thojmë për shembull kryetarit të romakëve, bizantëve, i thojnë për shembull Kaiser. Kryetarit të persianëve i thojnë Kisra. Apo Eksumerat, pra çdo, për shembull Nejashi i thojnë Abesinies. Apo Tena thojnë ndryshe. Tash për shembull me këto ligjet të dy shekujt të fundit i kanë ndryuar, i kanë vetëm një par termë kryetar, kryeminist, Eksumerat. Apo në të kaluarën çdo, domthon krahin apo çdo perandori ndryshe e ka quajt kryetarin e vet. Egjiptianët e vjetër kryetarin e ka quajt Firaun i pari. E ka pas shumë faraona. Ka pas shumë faraona. Apo e faraoni me të cilin ka jetu kjo grua e mirë është faraoni i Musait. Me të cilin është ballavaçuar Musa alayhis salam, i cili ka thonë un jam Zoti më i madh. S'ka Zot më të madh se unë. Allah e qoj Musajn dhe e mposhti dhe e mbytin deti të bareke o e tjala. Andaj sot dhe flasim për këtë grua të madhe të cines shënoj Allah u Gjile Gjelalu hu në Kur'an. Filmis vezër dhe flasim nëse në mundson gjysa e lizeratës për këtë grua, e pas taj dhe të vazhdojna nëse në mundson Allah u Gjile Gjelalu hu dhe flasim për Merjemën alejhi salam, nanën e Isaut alejhi salatu vë selam. Kush është e përcjellë me Kur'an apo me Musaf? Surja 66, jemi njëtë një sure, surja At-Tahrim. Thot Allahu Tebareke ve Teala në ajetin 11 dhe ajetin 12. Wa daraba Allahu mathalan lil ladhina amanu. Allahu Jellal wala ka sjell një shembull për muslimant, për ata që kanë besuar. Dhe shikoj vëzhgim në atëkën ligjëratën e fundit, kur vjen një shembull për gruaja për burr, kush do të mengue? Dyt. Allahu e sjelli një shembull tjetër, e cila gruaja gjithashtu, mirë po thot për ata që kanë besuar. E ata që kanë besuar këtu ka ardhur trajta mashkull. Apo nuk ka dhënë për atë që kanë besuar gra, ato që kanë besuar. Mo, këtë edhe burri, edhe gruaja do të mëni këta. Sidomos na. Madje kjo për burra vlen më shumë vëllazër, sepse sabri që e ka bërë kjo gruaje është vërtet me gjet burra bashkë me vota. Sabri që e ka bërë Asia, gruaja faraonit, bashkë me vledh burra, s'mundë me bërë. Andaj tha pejgamberi alayhis salam që ta përmendni, shumë burra janë plotësuar. Shumë burra janë plotësuar, pejgamber, njerëz pejgamber janë plotësuar, janë botë mloj. A gra pak janë plotësuar, që i ngjasojnë burrave. Apo, andaj kjo gruaje bani diçka shumë të madhe. Mirpo çka tha Allahu xhelala, Allahu e sjellin një shembull, një gruaje tjetër për ata që kanë besuar. Domthon, un e ti, no, vëlla musliman, motër muslimane. Sidomos motra duhet ma shumë me dëgju, pse se gruaja është për shembull. Gruaja është për shembull. Fat Allahu xhelala. E sjellin Allahu xhelaluhu për ata që kanë besuar, ha, shembull. Imra'at e Firaun, gruan e faraonit. Gruan e faraonit. Idh qalet rabbi, kur tha ajo o zoti jem. Ibni li indaka baytan fil janna. Ma ndërto te ti një shtëpi në xhennet. Dhe kjo është tani do të vim te mësimet. Kjo ka qenë prej grave të mëshme shumë. Te ti në xhennet. Një herë te ti, mos anë në xhennet. Fad Allahu te bareke ve teala, "Unajjini min fir'auna wa 'amali", dhe ka thënë, "O Zot, pështojëm për Firaunit dhe punës këtina." Ka? Pasa ka thonë, "Wa najjini min al-qawm al-zalimin", dhe pështojëm o Zot prej popullit zullumqar. Kjo është gruja e Faraoni, pasa shembull tjetër është për Mërimin. Do ndalim të njerëte të kjo grua. Qa ka po kjo grua, vezër, dhe kusho kjo grua? Tashna nuk jena një histori. Nuk jena një histori që të flasin për asijen, nëse shkon ligjërat dhe dikun tjetër. Na po dojna mi mora topikat për të sëllë Allah e ka sjell shembullin. Apo, dhe përmendëm se Allah u gjela shpesh shembull fizikun me abstrakten. Këtu kemi njeri me njeri. Por shembull e pam, shembulli marimangës, shembulli ujit, shembulli i zjarit. Diçka e cila është fizike, s'është njeri me abstrakten. Këtu kemi njeri me njeri. Allah i thotë, këshyre që këtë gruje, le ta këshyrin këtë. Dhe mërë një shembul. E qëfar ka ndonë djetar, hali kësaj, me ditane. Gjendjen e kësaj, me ditane. Kush është kjo gruje? Historikun shumë shumë që të pastaj dalmi të mësimet me lejnë Allahu te bareke u te ala. Fillim ishtë ndërruar dhe zër, këtë gruje ka lefdru për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Hadithin e ka transmetue Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Ebi Musa el Eshari, thot e kam dëgjuar për nga mberin ton sallallahu aleyhi wasallam duke than, kemule minër rigjeli këthir, shumë burra janë plotësue. Burrat, sa për nga mberë? Shumë për nga mërë, apo, të Allahu të bare kjo dalë. Këtë të janë plëcu, njekësit e për nga mërëve, këtë të janë plëcu. E pi grave, pak janë plëcu. Pi grave që kanë bo shumë, emën janë pak. Thotë për nga mërë alej salatu selam. Dhe nga gratë nuk janë plëcuar pos. Merjemu bintu Imran. Merjemja qika Imranit. Do të vim pasaj ligjërata pjesa e dytë, do të jetë për këtë gruat të ndërshme, të Allahu të bare kjo dalë. Pas e ka thonë, wa asijetu imraetu Firaun, dhe asija gruja Faraunit. Shiko dhe zërë, shpalli është. Shpalli është. A e ditë dikush? Apo, a këni dhe lezu dhe njerë, për shembol, shiko shka do më thonë Kur'anit dhe zërë. Kure mora historin për të tjere, ne e këna mësu për shembol Faraunit dhe në shkollë, në basë të historikut, që ka e transmitojnë të tjere, ata shka s'janë musliman. Ata e mshejnë këtë pjesë të Faraunit, stojnë që gruja e ka pas musliman. Mos më aprishat atë kibrin, atë historien, atë opir. Apo, stojnë për shemë, grujën nga vasë musliman, se ka pas të fez vetë. Pse? Se i prishat. Apo, para më në të imi thonë dikujt, kyre, këti kibin, da mos që grujën tanë, se këne kibin. Dikujt, po, nëna, ashtë punë e madhe. E Allah e nëziri shesht, ta, grujën e ka pas muslimane. Shka Allah u si zbulon? Allah u te bare kjo ta vezër, nëzirë nga Kur'ani, realitetet që kërkun të sinë lezën ato. Kush e kish kalzu, kush ta, ana kishin kalzu neve njerëzit, ana kishin kalzu bit e Israilit, edhe nipat e tyre, se na Jusufin e kena gjujnë bunar, na këshin kalzue. Së kalzone, Allah. Pse, funi, dhëtë na kena bo tobe për ata, Allah e tha, ja që na më të kalzojna. E ta dish, se qikish e ka bo njëher, e parën e tjëher, a ishe e ka gjujtë një pengamer në bunar, shka të ban tyje? A ishe ka e ka vra një pengamer, shka të ban tyje? E lusë për Allah, që Allah të ishtiran muslimar nga dora armikur, dhe se të mundohen gjamin e shejt me përdos, nuk ka të ta shendri, vlezer. Nuk ka të nda shetri. Shetri është ato qefi tyre dhe teka e tyre. Apo, andaj, shiko, Kurani zbulon. Zbulon. Thotë, Faraoni, grune ka pasë muslimane. Këta së ta kalzon kërkush, dhe zërë. Dhe mone men, liqë, që ka të kalzon Kurani, së të kalzon kërkush. Mos pritin gazet me morë veshtë vërtetën. Jo, jo. Ato punojnë për shefët e vetë. Mos pritin gazet, a i ta kalzon një të vërtet, edhe me ta i njit një katra besonajna. Apo, qëllimje të rejna, thotë shire, kjo e vërtet ka ndohë që me qizime kena. Ama kujtë dosh me dalë ti me këta. E kujtë dosh me dalë 1, 2, 3, 100.000 dalavera. A dhe shiko Kurani është shumë rëcitit. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Dhe vlera e Aishës, në mon, ka dosh me kaduse edhe pi grave të pranishme, janë të ndërshme dhe të larta. Dhe vlera e Aishës, mbi gratë të tjera, është sikur vlera, ka thonë për nga meri aleyhi sallallahu aleyhi wasallem, sikur vlera e Theridit. Therid është gjdo ushim që ka bëhet me mish të mirë. Apo, të arabët, ushimi ma i mirë ka qenë me mish ka përzirë. Apo, dhe të na, a i shka ushet me mish është ma i ushishim se sa i cili është vegetarian. Apo, nuk mundet më ardë bari me mishin. Ka thonë alej salatu selam, vlera e Aishës, mbi ketë gratë e tjera, është sikur vlera e ushimit që është mish, mbi llojet e tjera. Ka dashme e mbivërsua Aisha radhiyallahu anha. Gjithashtu ka ardhur hadith tjetër, të cilën e ka transmetuar Imam Ahmedi, që ka përmendur pejgamberi alayhi salatu sallam Asijen, gruajën e faraonit. Thot Abdullah ibn Abbas. Në ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i bëri disa vija në tokë, 4 vija. 1 2 3 4. Dhe kjo ka qenë vëzër metoda e pengamën samë shumë qartë. Shiko kite ka në mëme, 4 vija i banë. Abo, qartë. Thët Abdullah ibn Abbasi. Na tha pengamën alai salatu selam, a i dini shka që kjo? Than jo, Allahu dhe pengamën samë e di ma mirë. Tha pengamën alai salatu selam, gratë matë mirë atë gjenetit janë këto. Do gjoni. Pengamën samë ju ka thëmë, që të 4, janë 4 gra matë mirë atë gjenetit. Thot pengamën alai salatu selam, Khadija bintu Khuwailid. Khadija e bija e Khuwailid, gruja vet. Gruja ma e mira e gjenetit, të sërët i ka bo selam Gjibraili. Apo i ka thonë, bani selam gruës tane. Apo, pse? Sepse e ka doshtë Allahu të bare kjo vëtjale. Ma gruja ma e mirë në gjenet cila vezër, gruja ma e mësam Khadija. Andoja, muni me para më të ashtë, lidhe të ashtë qëtu, kër i tha Aisha, një ditë për ditë dhe për nga mësam, po pse për përmenjë këtë plak? Edhe u nërvëzu për mësam. Ka dalë, prejtë nalu, gruja, shumë ka një mu, apo? Ta gratë më të mira janë gjenetit Khadija. Pasaj qika vetë, ve Fatimetu bintu Muhammedin. E tash nuk tha Fatimia e bija e Khadijës. Pse? Sepse një ligjë është në Kur'an dhe zër dhe në sunet. Fëmija kujti përkacohet? Ha? Burit. Ligjë Kur'an dhe zër. Fëmija përkacohet burit. Gjithmon. Gjithmon fëmija është i burit. Andaj shikove më zamë sa precis. Nuk i hika ti, sa e shpallje full. Khadija, ta shka mujtë me thonë edhe qika vetë. Epo jo kata sa e qika ime. Epse, ato bashkë i kam bo, apo? Jo ta kjo qika ime. Dhe Fatimia e bija Muhammedit, sallallahu alaihi sallam. Andaj shiko, jo shumë rëndësi për ta kuptuar. Pas ta i tha, dhe Asija e bija Muzahimit. E treta gruje ma e mira në gjennet. Dhe e katërta, tha dhe Merjemja e bija e Imranit. Këtu janë katër ga vlezër, të cilat janë, do më thonë, më të lartat, ato zojat e gjennetit. Apo zojat e gjenetit. Dhe shiko dhe zër, shiko o shumë e qudishmi kjo punë dhe zër. Gruja faraonit, a më një ba, gruja faraonit, kriminelit matë matë që e existu një sëri, ka thonë unë jam zoti, s'ka zot tjetër, unë jam zoti. Allahu gjele gryre vetja ka bohe muslimane. Kjo është dhe zër që ka harë prej vlerave në haditin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Qa din dishka tjetër për këtë histori dhe zër, historinë e kësa gruje? Ka mërmend jetar shumë transmitime. Transmitimi më i afërt që ka ardhë sahih nga historia është transmitimi që ka transmituar Imam Ahmedi, gjithashtu në Musnedin e tij, nga Abdullah ibn Abbasi. Realisht në këtë transmitim folet për një tjetër gruje, mirë po lidhet me gruën e faraonit. Gruja e faraonit, dhe zër, ka qenë muslimane. Mirë po, her pasere, do më thonë, a ki parasysh, ki punë me faraon. Dë njëherë është zbej, dë njëherë, apo. Një ditë për ditë, thot Abdullah ibn Abbasi, qika e faraonit, e kishte një shërptore. Apo, e kishte një shërptore. Kjo shërptore ishte t'ju akre flokt. Në tani, qika e faraonit, e kishte një shërptore. Kjo shërptore ishte muslimane. I kishte besu Musajt a.s. Edhe ishte t'ju akre flokt, kujna, grujës, qikës faraonit. Edhe Irakrani. Edhe ajo, bismillah, e mërë kranin. Edhe që ka faraoni që ka tha, babën teme ki për qëllima? Jo tha, zotin e teme dhe të babës tanë. Sa jo kujtoj që mës baba e mdëve, ne imën faraoni. Tha jo, zotin teme edhe zotin e babës tanë. Atër tha, a kiti zot tjetër përveç babës tema? Tha, zotin e vërtet, Allahun gjelle gjelalu. Tha, unë i kalëzoj babës temë. Tha, kalëzoj. Kjo shërptore ishte dhe zërë. Hizme qare, kishte besu Musajn a.s. Atër tha unë i kalzoj babës tem. Tha kalzoj, kitë kënë gjari për e përqel gruja e faraonit. Apo, edhe e thiri. Tha a ki zotin tjetër përveç meje? Tha po, zotin e vërtet, zotin e Musajt, zotin tanë, zotin e kejtve. Tha këthau piksaj, që shtu janë sara ta. Apele, ta jabë në një shantë. Tha jo se la, e vërtet. Tha une të kalli, djegi. Kështu i, që në nëzëllëm qatër? Unë djegim i njëherë. Apo, a ne, a ki po kërdojnë, ne kemi diskutim, ne, na... Ato, këtë rrenë, lezër. Vallaj rrenë. A diskutimet, a di përse i bojnë? Vesh me të këthika vetja. Jo për tjetër. Ti më thon, a bëna diskutim apo unë të nën temën? Ajo thot, na për shkak na do bëna diskutim. Ne do bëna diskutim ti më bëu ndryshe se për me meç atë jo. E ti thon, tolerancë, me më mohabet. E po mirë da banu të nën musliman. E jo do duhet pak. Shiko këta, apo kthen? Un jam i mirë. Apo kthen? Po jo s'kthej. Tha unë djegi. Ajo tha, djegum, tha ti djegi dhe e vlat. Tha ti djegi dhe e vlat. Atëra e shka. Tha, ne kene me bo sabër. Tha unë ti djegi para syve, para gojës. A, ka të rësbetim? Para gojës ti djegi. Atëra e shka bani, tha vesh një kërkesë e kam. Ani, djegum, mytëm, vesh një kërkesë e kam. A ban të më shtish bashk, me një petë në me të shketëve. Tha taman, që ta ta japë. E vodot, ani, qashtë. Shikosh ka i bani dhe jam i ti një djallë, jam i ti një tjetërin, jam i ti një tjetërin, edhe në funë kishte foshtin më të vogël. Edhe kur i mrini i funit, a mund jo para me nuk vëzën, një gruje, jam i e vladin parasive. Apo, pa kur fardhin të, heqit, a i s'ka pasaj, vraj edhe u kri. Edhe kur ka mrite i funit, fëta vëdhejmë një abasi, fëta ka aset, si kur diqish, u laku pak, u tërheq. Fëta vëdhejmë një abasi, dhe kjo është një nga fmi që ka folpi i vogël. Rruja që sa i zmeqarës së faraonit dhe qikës faraonit. Foli kjo foshin dhe i tha, oj në na jeme ban sabër, se këna me një gjennet. Edhe ajo, ohon, edhe imi të ketë. Kure pa këtë gruja faraonit, tha po, kjo nuk kësi që i zbani sabër, ka me badhën e sabër, edhe i tha, edhe unë jam muslimane. Edhe unë e tha jam muslimane. Edhe ti muslimane po, edhe me ti pak mandrishën të mja bo. Organizoj pak ma largë me shku me dënu. Se mare, e morë vesh qyteti se gruja vetë, këkit neve nga kabinë që na, kjo zotë, gryën e vetë se pas kabinë, për duke pani dalaverë të. Apo, i një pa përshimu ti, dikush përshimu shetë parim, shetë parim. Edhe përshimu ti e shetë, aj, në rraset caktu ma je thelë. Shash një njani shka thotë, o qyti, tja, a se zbaton ti sa herë që këtë puna? Kjo shumë e që, tha, me ty i tha, qëtër pun kam. Shkoj e mshefi. E luti, leje, leje këtë fej, leje, mos i beso musajt. Tha, kam i besu e, edhe besoj. Tha, une, ty kam e të bo shumë keq. Që kam e bo? Tha, ty kam e të mit me shkamp. Kam e shlu pin kodër një shkamp të madhë, edhe kam e tron kërije. Ajo, shka tha, dhe gjëna jetin. Kalet, o, zot, tha, të ti merëm edhe ndreshma një shpi. Ja, ba? Të ti merëm edhe ndreshma një shpi. Allahu Gjellë Gjellaluhu, kër e ka shlu e faraoni shkambin, Allahu ja ka morë shpirt një para se me mri shkambi. E ka ra shkambi në trup pa shpirt. Se ka nia jo. Kjo është vezër asia e bia e muzahimit. Gruja e faraonit. Kjo është historia shumë shkurtimisht për këtë gruje. E tani, qka dhe në name mësu për kësajna, vezër? Qa kanë zhele ulemat prej kësajna? E para, vezër, shikoni. Njësë mësim shumë i madhë. Vezën, faraoni, e cila i është lavdru, të cilit i është lavdru gruja në Kur'an. Në Kur'an, mas shumë t'i njare, për kanë ka? Për kanë ka? Për Musën. Musë, a.s. është i mbush Kur'ani, deri se kanë dhëndë disa sahabe, ki Kur'an, si kur me pas britër biti Israelit. Musa, faraoni, Musa, faraoni. Pse? Sepse ka bo shumë zullën, vezër. Andaj ka në djetarë, kush dhe me emsu, zullumqarin, qishdokë, struktura, formimi, mendësia, mentaliteti, këtë e kiti faraoni, pasaj dahët, se së mënë këtë më bërë faraoni, a i bërët mini faraoni, a faraoni full o që ki, e tash Allah dhe të shire, dë njëherë juve ju dahët, një copë, një një dorë faraoni, një një kam faraoni, a bo, mirë po pse e pruni veç faraonin, se s'ka ma të keqë, sa e dhe tha unë jam zotë, e në rabbukumul a'la, në surën nebe, tha Allahu Gjelluala, tha faraoni, unë jam zotë juve, që këni dhe zërë, el a'la, apo ju qënë dikjo, diçka aludim? Kush i ka imnin e ale? Ti sejsh dhe shka thua? Subhanë Rabbiel, ale. E faraoni tha, unë jam ale. Apo? E Musa shka i tha, jo be faraon ti e diket punë se sa qashtu. Qikus ta ti, jo be faraon ti e diket se sa qashtu. Apo? Athere, qiko dhe zër, nga kjo mësojnë në mësim shumë të madhë. Faraoni dhe zër, me gjithë këtë krim të madhë, me këtë zulum të madhë, me këtë shtypje që ka i bani fejes, a patë mundësi me ndalë kandilin e uzimit me hi gryës vetë? Jo. Hizme qarës gryës vetë? Jo. E pse o dhe zërë? Jo veç kaq. Faraoni e ka pagujt me pak, me rujt, Musaj. E kena folë. Po tash duhet pak këtë mi huazu këto që ta kuptësh, qka ka ndodhë, apo? Faraoni, o vezër, një ditë për ditëve e ka po një andër natën, edhe u gjujtë rishtushëm, edhe ja ka mleda të sirë bastë, e si këtu e ku mpa që këtë andër, s'po mleda gjumi, edhe shpesh për sëritin i kanë thanë, a do me të kaldu drejt, qka që shë komendot kja? Nuk ka thënë drejt, që shpi kaldu se komentimi andër së kundrë këtina. Ka thonë këshirë edhe një herë, mos për nashta sa qashtu një natë, dy natë, qështove jam debak e të andër, kaldu me qisha. Ka thonë këshirë, kjo komendi andër së është pak nuk o mirë. Ka thonë, ka me dalë diku shpi këtinëve bive të Israelit, ka me drëzu t'ije. Ka thonë, shka thunë i me ba? Ty edi. Ka thonë, e ku del ki? Ka thonë, alas ka leja, i diku në fosh një. Ka thonë këshirë, unë këtë fmi t'i vras. Apo, për qëtinëve ka me dalë po, unë këtë i vras. Ka thonë, transmitimi vezër, mbi 80,000 i ka vra. 80,000. E ka linë nana, qështu e ka bo planin. E ka linë nana, i ka mledhë ati, sigur me shatora. Ka thonë, a lindët po, mirë një vretë, shtash, kejtë vretë. Se? Se që aty ka më kanë qaj që ka me mërzu muë. Apo? Deri sa u banën shumë vrasje, atërë i thanë, ej, s'ka hizme qarë mo. Leje, atërë thanë droje, një vit vraj, një mirit më zvraj. Apo? Një vrit vraj, një vit më si vraj. E që ka ndodhë, vëzër? Tha adi, tamam. Një vrit i vrajna, një vit si vrajna. Pse? Që me mujtë me pas hizme qarë, se s'ka mo hizme qarë. Që ti si vrajnë kejtë, kush ban hizmet mo? Atërë që ka ndodhë, vëzër? Në qatë vitin shka vritke. Allahu, kështu i ka kaderë. Qatë vitin shka vritke. I tha nanës Musajt, shloje djalin. Shloje në lumë. A mundi me paraminu, vëzër, tash me thonë, dikush që a gjejan ti morë, qdo fmi, shka e shofin, e vrasin. Edhe ti me tarë shpale, shloje cullin. Shloje, shloje. Thotë Allahu gjenë surën Kasas, gati këti fluturu zemra nanës Musajt, më skem të majtna. Tash, paraminu në skenën. Çdo fëmijë që del pidere e vrasin. Ty të vjen urdhër, nxjerr jashtë. Edhe nuk ka ai që dikush smunët, ai munët, o vëllazër. Shumë ka pas takat. Allahu shumë takat i ka dhënë. Ai ka thonë, "Shloje. Shloje se na kanë vënë diçka me këta." E shloj apo. Edhe thot Allahu gjen sura Kasas, lexon sura 28. Çka ndodhi? Thot Allahu gjen wa harramna. Edhe ja banëm haram me mor gjin pas pinë në zvet. Edhe kush e priti, dhe zër, e priti që ke gruja, Asia. A kurratu ajinin li. E pa dhe tha, o Firaun, a ma plesom e që këtë dëshirë po, mos e vraj për cita, pse shumë i fmi i mirë kana. Tha, hajtë mere. Një pa ato, kur janë trullaf, mere, hajtë, tha. E humbi Allah u gjelore, mere. Pasa që ka boni, ta shë du të me rritë fmiën, s'ka gjin. I murë këtë gradë dhe qytetit, asë në këtu mi dhanë gjin. S'ka, merë Musa se mirke, merë Musa se mirke. Atere, që ka boni motra vetë, motra Musaj. Tinza shkoj hinif të faraoni. Dhe shkoj dhe zë kur do Allah u gjemë i qilë dyrt. Ati, Allah alem sa siguriti u kanë ati. E burat mdoje, ku e di qka. Ska Allah u gjemë ka bo kader, hinja jo. Motra Musaj. Tha, shka kini problem, s'po pipe ta omël. Tha, unë ju kalzoj. Kusht, tha, është një gruje që atje. Që është një thotë në në bëhet. është një gruje që atje, provane se mdu këta jo plodi ju ka donë. Tha, thire këto. A më do të me pagujtë. Olë, e përse me për pare se kena problem, bere këtë grujen. Kër e mor, felt, e mor afer, e nëna vetë, miniherë filloj me PG. Tha, sa duhet me të pagujtë? Tha, të rujtë ti edhe e vladin tanë, se bepë që na e kena për grujen të ime jam të bëkta. Shiko, Allah u gjë, e boni faraonin, o dhe zë, kjo kaderi Allahot, meditoni mirë, meditoni mirë. Allahu e ka rujtë Musajin në shpit faraonit. Në shpit faraonit, jo veç kaqë. Edhe në nënën e vetë ka paguajt, edhe këtë mësitin në mëtërën e vetë ka thonë faliminerit që nga gjejtë e që pare. Se duhet në e dhonë kësaj gryheme ka gjejtë një fmi që atë po do me rujtë. E kjo është Allahu Gjelluala. Kjo është Allahu ti. Dheze me të ka zhudi ku që ta, që këtë njari. Mësë më kanë Kur'an, e beson? Mësë më kanë Kur'an, që e beson? A do të po që na, që shtu e kina po? Që shtu? Pik për pik e që shtu e kina po? Apo? Ne e paguajtëm në nënën e Musajt, a thamë se të kina paguajt, po? Inna raduhu i lejki. Wa ja'iluhu min al-mursalin. Tha i tha Allahu جل جلاله nëns Musait. Musu tut, kena me ta kthi. Kena me ta rujt, kena me t'nimu, edhe jo veç kaq. Na erdhën edhe pejgamber. Andaj faraoni kur ardh Musait si pejgamber çka i tha? O Musa, po ti na t'kena rujt ti. E nanën, e motrën, çu shbeti tash me makthi shpinën këto? Edhe i tha ti kanë bëu çafer. Çafer, ke farta? E bëu çafer. E shikoj vëzër, çka ndodhi? Këtë kjo histori vëzër? Ha. Musaj a.s. u rrit në vitin thereshin fmit për çka? për mos me dal ai që ja kundërshton ligjin faraonit. E çka çka mëson na këtë pikë çësajna vëzhgim? Vëzhgim mos e keni dertin e fejes Allahu xhelalu ala. Po ti ke dertin e raportit tan me këtë fe. Apo andaj shiko. Në çat vit, në çat vit, çka o kanë ligj, apo çka i bë ligj, çat vit me vra fëmijën. Në çat vit Allahu xhelalu ala ka rujt Musaim, edhe e ka shluar. Feja Allahu xhelalu depërton. E çka do të nam piksoj me mësue? Feja Allahut është e mbrojtur. Kush nuk është i mbrojtur? Na. Feja Zotit hec. O si dielli hec. A ngrohesh ti me këtë diell, është diçka tjetër. Keni bëu se thotë ta ruaj fejen. Ama çiko kjo ta ruaj fejen me di kuptime. Çka i do thonë ti? Ta ruaj Islamin, ata ruajnë Islamin tan. Nëse ki për qëllim dytë s'ka problem. Atë parën jo s'ka mundsi. Ti nuk e ruan fejen. Ti nuk mundesh me ruaj fejen. E ruan Allahu xhelalu ala. Andaj do të shiko. Allahu xhelaluhu tash çto kush ka qenë me nimu këtë fe? Kush ka qenë çto? S'ka qenë kush? Faraoni vëzhgon. Ma komunist se çiku s'ka pas. Këto komunistë që kanë këto, kur gjatë që janë këra shiktina, se që ka parmenë Allah në Kur'an ata. Që au konë këtë komunistë, këto komunistët që kanë idejën që ka boki. Apo, me gjitha tha, Allahu në prejhen faraonit e rriti Musaj. Apo, prejhen faraonit. Që ti, që që ki ka me të ardzu e ti, ti shtratin. A ki pa përshimë plët për njerëzve, e shahën, thot, a filanit, jo kishë dalashit djali, apo, edhe mësani Allahu gjelesë pravon, i dalashit djali vetë. A filanit ju kishë mlu qika, e mësani Allahu gjelon e panë, na dim rast të lezër, që kanë shahë njërzit, që e zonë vetë me pozita, e ki pa filanit, e Allahu gjelon e pasaj e panë, shpit vetë, e pasaj, du të me pëshilgojnë, apo? U dalashit edhe ki, sa to udzimin dalash e shojnë, lezër, dalash e shojnë udzimin, dritën e shojnë dalash, e terin, në regullo, apo? Andaj, mësimi pa, lezër, kjo fe ka mu përhapë, dhe në ditë kriametit. Shikove se sa sebepet janë dimorme për mësë më përhap feja. Pra për të përhap. Me të madha të përhap feja, Allahu Gjellu Ala. Jo atë metod, jo s'kana kjo. Prit që ketë me metod, jo s'kana kjo. Si nuk kunalin njerë me thonë, o pseve s'muhët kjo? Si njerë nuk e më poshtëm? Apo, sa musliman di kam rrëdhëzit? Ka rrjedh Bagdadi pej gjakut, ha, lum. Në shekullën e 56, lum ka rrjedh. Për i gjakët muslimanëve, tatartë s'kanë pas, asti tolerantë, këti kanë vrajë. Me gjitha ta, ja ti së thue, Allahu Akbar e thire zanin. Andaj, simsim, na dhëtë me ja pas fejen, fejes dertin, ama në kuptimin që ti mos me deviju, jo që feja ka me psu nëse ti nuk e ban ata dhe filan vepra. Andaj, shiko sa mësimi madh prej adhës Allahu te bareke, vë të ala. Simi di, dhezër, që ka e mormi, shiko dhezër, gryja faraonit. Asia, ku po jeton me faraonin? Me faraonin? Apo? Mirë. E kjo krye gru dhe zër, me qka urrit? Urrit me, tashtë, ta dim me ku shan kjo? Kjo urrit me kita komoditetet matë moja dhe zër. Si ka mungu kur gjo? Abdullah ibn Abbas i thot, kërë ka lëviz gishtin faraoni, kërë ka lëviz gishtin, ta dhët mi vete janë qënë kam. Shka do? Kretar, shka do? Talët mi veta. E që kjo gryja vetë. Kjo kiti ko. Asni sen se kalon për shtipje. Asni sen. Qka tha o zot, te ti në gjennet pëdu me ije. Te ti njëher. Apo, atë e ka tonë djetarët që të mësojmë bëmsimeve. E ka zedhë komëshien para shpijes. Apo, e gjarë kablet darë. Thënë arabët. Njëherë zgete këshien mësani, ndrështë e shpijen. E kjo tha o zot, njëherë të ti, mësani që atë në gjennet. E mirë, kjo vëzër në gjennet, gjennet e ka posë këtë dunjo, me termët e kësaj dunjoje. Si ka mungube kur gjo hiq. Një pati sa përgjimë, thot, po, që shmu zune, thot, unë shumë të mira kam këtu. Apo, ju falë në atje shka i në fukara. E shirëve shpa shemë, a mund është me posë të masëm se që kjo? Shka mund është me vëmva, është masëm se një veturë një shpi, shka mund është me posë të? Apo, o ty, jo vesh gral, bura, shka mund është me posë bashum? Mukon miliarder. Po ta prish Allahu xhelalu dika ka dush. Shkon te administratori ta prishot prej tranaxhe. Ta prish. Ta prish plot, doktori ta prish, berberi ta prish. Kthau kënë, kthau na thon, ta prish o vëzër. Kështu e ka bë Allahu xhelalu. Dhe ti smundesh më boi mad. E kjo gruaja vëzër, kjo gruaja, shiko. Shiko Allahu faraonit ja prishi me çikën e vet. Po ajo izmeçaria krejtë vlog bismillah. Asun e ki bën izmeçarën për vetja, jo se ne kumbo. E kështu është Allahu xhelalu. Edhe se shiko, këmsimi mad. mos arsjetohet askush se me komoditet e pe ka shumë mirë. Apo e tash, unë spikam rejnët me mësu fejen e me praktiku fejen. Ma mirë se që kjo se kije. Asti sen që ka nëmë për shtipje. Në në përmenë, këtë bëtë njështë kur dalin e për shbejnë zhvilluar, dhe zhvilluar, a ti o gjo s'ke pati shaka gje, shaka dhe dhe? Ma hongë me pi, që ma shumë s'ka. Apo ati aftëbuzi vjen në vijë, apo. Subhan Allah. Qikov dhe zhe, kjo, si ka mungu kësa i gruj, asë një sen. Dhe jo veçkaq, kura balafacu me burin e vetë për fe, a i tha, apele atëmis, tha jo. A më në që para menua dhe zhe, ti ta kish një shpi, me kita të mira që ka egzistojnë, shtratin ta kish, matë shtretin që ka egzistojnë botë. Jastëkat më së shtretë që ka egzistojnë, parfumat më së shtretë që ka egzistojnë, ushqimet, ti veç dush mi thonë, bema qëta, bema qëta, ta ofron të goja qëtu. Apo, a i s'ka pozi që ka i ka mungua? Tha jo, pe zxedhi Allah unë gjelluala, si ka i këshfut imanin zemër. E tani vëzër njani thot, unë e biznisi pak po ma hup, a i tu nise, shka ka pos kjo? Qësh mund është me thonë, a jo, e kjo mu po më lërgun për fesë Allah u te bare kjo vëtala. Kjo është për mësimit që kanë zirë djetarë. Mësim tjetër vëzër, që kanë zirë djetarë, kanë thonë, dëghtul waqia, shtypja e rrethanës e realitetit, nuk është arsye me ikë për fesë. Apo, tani, njënë i thotë, po, mire, kanë praktikua të herë feje në kone më nësama, po ato letë e kanë pasë. Kush të ka thonë di që i ka pasë letë? E ato më herët e kanë pasë letë, na pekina zorë, që shë pekina zorë, na? E ajta shirëmi, a ka më zorë se që kjo? A ka më zorë se me thonë, ka me ta qitë, shkanë bimë për mikrije, a penala jo? E dhe plus, që ka në komoditet, shkanë bimë. Më kanë që përshemull, ali një, përshemull të azojna, njona, amësu me vujtë, amësu të tërturu, qëtë më pëvla shkomi për mikri, se ashtu është nësë më kamet, më e funit. Jo, kitë mirë ati ka pas. Edhe faraoni shumë thjesht, ka tonë vesh largohi unë, vazhdojnë ana, jo. E tani dhe zër, a kena në arsye, njoni thot, po në zorë nësë më pëfalmi në shkollë, po më zorë se që kjo se ki. Më punën e ati shefim qirë shtrem, po më zorë se që kjo se ki. Ku do që t'jesh, ku do qëfar do rethonë që t'jesh, më zorë se që kjo se ki. Vallaj se ki, më zorë se që kjo. Faraoni dhe zër, se kanë prishë ushtrijave të faraonit. Për shkak se kanë prish ushtria kur faraonit, Allah u tha, na e fundosën faraonin edhe ushtrin e vetë. Pse? Po t'ja i bëshe izmet këtina. A vrashe ti fmija, i faraonit si ka vrafmi. E ka dhe urdhër, ushtari ka vraf. Këni po thot, po t'une, andaj arnjonit e ima Mahmedin dhe i tha, o hoq, a ka mune, që ato e rejshin ima Mahmedin ato kryetart, edhe t'ashtë njoni përshimë dha, unë jam si rëba qeps. Dha po këto vinë ka një arë më thojnë, ndreshma sëta. A mu shemune zullumqar? Apo i polici? Tha, më shemë une zullumqar, se une s'jam në razi këto që pëtë rejnë tije. Tha, pa më smukon tja i së në mëre. A i motasimi se ka re, ima Mahmedin. Kush e ka re? Rejnë e be, kaq. A në zi, kujdes. Ti mund shme thamë, unë kur që o zbana? Po, kim thamë në nëshkrujt muë? Po që kjo dhe? Po dhe ky, faraoni ka thonë, mytëne. A i se ka mytë, a i durë që ka përli hiq. Mytëne. Njoni thotë, më ka thonë aj. E Allah dhe tha, ne e fundosëm faraonin edhe ushtrinëve. Saj patosishte faraon. Andaj dhe zër, shtypja e realitetit, shtypja, ka do që ti ki shtypje, nuk është arsye ti me justifiku smuj, valla. Apo, njani përgjimë dhe, mu sum le ky, sum le aj, një përgjimë një gruja arsye tot, mune, e kam babën e fështir, e kam burën e fështir, e kam ma fështir se që ka që se kije. Nëse e ke vendos me fitu gjennetin, s'ka arsye. Nuk ka arsye, shkambin e ka hedhë mbi kokë, e ka duruhe. A dhe shiko, kanë gjerë djetarët, se kjo është mësimi prej gruës së faraonit. Mësim djetër vezër, në surën e En'am, ajeti 164, kjo është simsim nga gruja faraonit. Qka thotë Allahu Gjelluala? Wala teziru waziratun wizra ukhra. Asë një njeri se banë gjunajnë e tjetërit. Ha? Plot dhe kjo ju përgjilë, vezër. Por shemë, me men, me këshirë, qish ka mujde me pështu kërëja faraonit? Me men, dhu, s'jave s'ka pështuve. A me Kur'an, ka pështuve. Me men, gruja lutit, sot ashtë më ka në keqës, që ishë baj shpit për nga merit, e po, ngotash. Allah thot, kur kush së përgjitit për gjënajnë e huj, si ti esh i mirë, s'ka problem. Edhe më ka në shpit faraonit ki me pështuve, veç i mirë, bëj i mirë. Respektoj Allahun, dhe respektoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe ruaj gjunaheve, dhe respektoj dhe zbatoj farzët. Apo sprish puna e kin shtat faraonin. Sprish punë. Shiko, ka flet me faraonin kjo, burra ka pasur. Allah tha imra e të Firaun, gruan e Faraone. Bile e ka përkacu të aj. Me gjitha ta, tha kjo është një ndër katërtat e grave të mirat e gjenetit. E piksojnë ashtë këtë të me mësua dhe zërë. Ku do që je? Shoshni e mirë, apo shoshni e keqe? Kjo rrethana, mësë të të habite tje? Mësë të të habite? A shoshni është me hoqë? A me hafëz? A me dënja është ka e zatit devotëshëm? A kush do koftaj? Mësë ka bëjmë e të mashtruhe? Kujtoje gruën e lutit, edhe të nuhit. A shoshrosh me dënjë kujdi, ki qëlluhe? Ka qëlluhe, dënjë arti për shemë se zgjedhë. Qëllon, qëllon familja, së të përkra kur kush fetarisht. Dhe shka e pik me dhe të falti? Shka e pik haram kjo, haram ajo? Apo, mës tuj, e po këshirohen sa zore ka? Këshirohen sa zore? E Allah thët, shka të të shkoje menja, si mund është me thonë e ki zore? Ngo, se ki që kaqë. Nuk e ki që kaqë. E ti si dush me pështu, Allah thët, unë e ty të marrë logari veti. Marrë pyjtë e para të tjerë. Dhe zër, kjo shumë e mirë. Kjo në leson eve. Kush do mu boj mirë, mundët. Njoni thët, po, e këto, leja to, si të mundësh mi bëhat mirë, bani. Si mos të mundësh, pështu për veti. A ditë dhe zër ka me qenë ditë në kiametin me pështu për veti. Me pështu për veti. Ibrahimi, baba i vetë, ishtë jo musliman. A dinë se Ibrahimi, dhe zër, kër Ibrahimi, kër e kanë bëhë për me djekë, kanë adosh të fundit me vetë për me djekë. Që e mërë me një? Ato e kanë kodin zjarë popli vetë, kanë thonë kena me djekë Ibrahimi. Mirë. A i baba vetë u koni madhë të popli vetë. A mund është me paremu përshimë dhe një gjalli kriministit e meriton tash me futë burg. Që e mërë me një? A si intervenon e hiq aja? Intervenon e hiq, ishtë ato, a muna me shtiti qish, ovo? E di, e, po, e di që ka po kesh, po hajde, hajde tja bojnë e di qish. E po, edhe ato e ka mu ka thonë, o baba Ibrahim, a zirë, gjallin këna me ta djek. Ka thonë, po more, dhe unë jam razi me djek. Edhe unë jam razi me djek. A po, se unë i kumë thonë këtina, i kumë thonë dhe i kumë folë, po kisë mërë kevesh. A mund është e para më dhe zër, kur edhe baba jetë dërzohet për tje? A, dhe, s'kam që kam e dhe baba, dhe. Edhe zër, muslimani e muslimania, du të më konë shumë kujdeshëm. Fjallët e njerëzve, shtypjet e njerëzve, kërstimet e njerëzve, s'janë arsijeme në fejnë e Zotë i Gjeli Gjelalu. Ti ki bo marveshje me Allah, unë Gjeli Vala. A po, ki bo marveshje me Allah, unë të pare kjo e tala. A dhe përshimë, e si edhe mi shemë dhe që kanë si edhe djetarët. Nëse ti përshimë, thot një anë e këshyre, a për ja qëtë shonë 1.000 euro, filanit, unë ti japë 100.000 nëse ti veç ja qonë, veç postjerë. A më thot veshire, është një problem ku shkosh ai në shtatë shaum pak. A më thot zënë si budall. A e nin ti më atë shaumën? A e kishit unë 100 euro, shajm sa të dush vëlla. E shikova se për 100 euro vallahi njëri më thon, "Kyre." Thot, "A më ai shkas të ka shaj?" Po s'ka më intereson me vëlla mua. Unë fitova. E Allahu gjatë thot, "Shiko, unë ju kumbru juve si musliman. Njerëz kanë më u shaj, kanë më ofendu. A më ju me mua, te unë hajde." Po s'u merrti me ta. Hajde te unë. Ju do shumë te Mërjemja. Ata shkas i than Mërjemës. Ajo tha, unë me Zotin kam bërë. Unë Allahu Gjellivala ka bërë kështu. Andaj dhe zërë, as kush nuk përgjigjet për askant vetë. Andaj vorë i bëhët vetë. Vetë qëti në vorë. Edhe pytja bëhët individuale në akiret. Pytja bëhët individuale në akiret. Pastaj, pasit bëhët individuale, ka mundësi Allahu Gjellivala me dhën leje për disa njërës me u bëhë shefat. Ama njerë individualisht. Por që e mu, shefat i kur ndohë dhe zërë? A e dini? Pasit vërtetohet vetë se s'u pa e fiton gjenetin. Allah i merë disa prej muslimane logari, vetë a vetë. Edhe lista e logari si del si e për gjenet. Atëherë, qka intervenojnë? Ama njëherë vetë. Në ti njëherë vetë e merë diagnozën. E mos anë i ka mundë zidi gusht t'jap gjak e t'ni mon, apo. Ama njëherë du t'me ditë t'i ku i e. E shiko, rruje nderin tanë, rruje fejën tane, dhe s'ka arsye, aj, ky, unë jam zorë, unë nuk mujë se adi, unë njërën i thotë, e, për shumë, shpesh nga bojnë pytje, hoqët ti se dibe nga sa zorë e kena këtu, filan shtetet e kështu më radhë, se kive ma zorë se që kjo? Vallaj, nuk e kive ma zorë se që kjo. Nuk është arsye. Njërën i thotë, unë marë pjesë në filan në punën, shumë e kam zonë, apo, shtash, Ramazan, apo me lanë gjërimin, apo me bo namazët bashkë, një zbanë. Pse? Leje punën, jo namazin. Në thotë, po qena e kena ditë, se jo thoni me lanë punën, zba me punu. Jo, bëllo, qeni punë tjetër. Po ti nuk mund është më prish me Zotin për një punë. Nuk mund është më prish me Allahun dhe me gjenetin tanë për një punë. Gjeni tjetër. Apo kërko, hulumto, thuj, unë e duvesh me fa namazin. Asë një tjetër. Andoj që ka shtypja e realitetit nuk është arsyetim me ikë prej logaris individuale. Logaria është individuale. Wallahi, kjo gruje, në keqë ato rrethanat, Allah thotë jo, që ti është, që ti është një gruje muslimane, kena me bo banor të gjenetit. E atje në shpinë e pejgamberit tha që ti është një, që ka tha Allah, illa ajuzen, kenet mil al-kabirin, pos një plakë që aty. Shiko? I tha gryës lutit, një plakë që aty për në gjenem është të baja. Pse? A nuk u gryë për nga merit? Si ka po dobi. Andaj, kjo është pensime që kanë zirë djetarët në këtë kontekst. Tjetër dhe zërë, që fa kanë dhënë djetarët? Shiko, dhe zërë, kjo gryë, tash, ta bojmë një sondajsh të vogël. Shka dini di shka ma shumë për këtë gryë? A ka zbulu kjo dhe një shkencë? Ka shkujtë një roman? Ka qëndë një e lartë me titull akademik? Jo. Abo. Djetarë kanë dhënë, mësë mu paskon që ki hadithi, i pejgamberit i vërtet, nësa i Buhari dhe sa i Muslim, se e ka emrin Asia, si ati ishme jasë emrin, Kurani thot, gruja faraoni. Emrin e ke ka du pejgamberit sa dhe sellem. E ta, për te i kësaj, zdim kur gja. E mirë, vezër, që kja jetë? Që ka pëfol për gruja faraoni? Kur ka jetu gruja faraoni? Se dina e saksish, kur se di? Por shemu, me kalendarin, që ka e numrojnë, si pas Isajta e Sam, kur, sa jemi, 2021, apo, me kalendarin, Islamik, jemi 1442, apo. Tani, mes pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam dhe Isait janë dikun 600 vite, apo? Mirë. Mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe faraonit sa vite janë? 3-4000 vite. Vëzhgjer, cili arkiv, cili studim, cili kujdes kish shumë të mjaruj që sa emrin? Apo. A e dini se ka polemik çish e ka emrin faraoni vet? Edhe nuk ka hadith dhe ajet sakt. Sahih. Që që ka emni faraoni? Emni në vetë. Filani, bili filani, që adina. E gryës vetë, jadina. E që që bëndë kjo punë dhe zërë? Sepse kur donë Allahu me jalan një histori di kujtë emni njële. E me shka jala dhe zërë? Me iman. Sa njeri banë punim me shkencë, abo, e kështë më ratë, abo. E ka zbuluat, e ka zbuluat. E njojë që ati mala vetë, nashtë atë qyteti vetë, nashtë atë pak televizor delë, edhe një 50 vetë, edhe më sanë. A dhe tash ti me vetë. Ai që ka shpikë rrimën, që ka emnin. Ai që ka shpikë filan viturën, që ka emnin. Ai që ka shpikë filan ilaçin, që ka emnin. Po ku ta di be vllahun që ka emnin, shloja rrimën çati ajt. Çish këtu apo? A dhush këtu? Po s'ka çish me thon ndriç apo? Kush e ka vau, për shembull i pari veturën, ku ta di be vllahun? E çish e ka emnin gruaja faraonit Asia. Këtë din. E pse? Se ka iman. A nuk shkon kjo pun? Sa jeti me titull. Titullin Allahu e shun. Titin Allahu e shumë. Apo, ajta shënë ta këthejna ka qitra onë. Që e ka emë në grënë uhit? E se dina. Pse po së që duhet? Edhe zë ziko, ku shka iman, edhe erun Allahun, dhe pengamberin sa dhe sellem, edhe qëndron në tha, që ka ndohë dhe zërë? Ja ban Allahu a emër një stori më rujtë. Me thonë, shë ka po mërë kërë gruje që ka rujtë Allahu gjelua në emërin? E po, shiko, akon sa bërlikin iman. Andaj ti mos më nëse kjo punë shkon me dhot, për shembull, ekipa plot me njerëz, jam më menja se ai pse ka postin, ka me gjithmonë çati. Po jo, marrëse sa dil shpejt atë s'kamë ta ditë kur kush emnin. Bileti bam, ti tu kon gjallë hu emnin. Wallahi neve tu kon gjallë na hu emnin. Apo, ta fshin në Facebookin edhe çaj. Apo, mos oni lipet ku ka be kja, ka as ka. E ç'shtu shkon kjo punë? E, ama si të kish imana. Nëse Allah me ti ja. Mu çu ke dunjaja. Ka zëmë një mu, a kish pas faraoni qef me di dunjaja se gruja o kanë këndërshtare e tina? Së kish pas qef. A ki qef ti, gruja jote, a ki qef ti me di dunjaja jote, e kit njerëzit se ti si ki pun me, mirë me grujem? Së ki qef? O nuk ki qef. A, se kjo skandal u logarit atëherë. Apo, e Allah u gjatha përgjena për zbulojna, se së kanë muslimane, o kanë robrejshë e jona. A dhe shiko dhe zëtë, ma e men, as një rethan nuk tarun emnin, pos imani. Po si imani. Shiko vëzër një robit i cili është zotnia i rabve, Muhammedi s.a.s. Vëzër u konë jetim, pa bab, pa nan. Edhe familja vetë në funja ka këthi shpina, ka thonë smujna me të një mëgallë. Dërë që tu, me hangë me pi, ma në thonë smujna. Abo, 100 deve i ka ndonë me avra, kush ja se kryon, kokën, e danë, pi trupit, 100 deve i ka. Bane e sopa, ti ka 5.000 euro, 6.000, edhe 10.000, 20.000 ka deve. Sa, në gjysë milionja kanë anë, vrajet i muave nësëm. Dhe persekutime dhe kreqja kanë bo. E pasaj në Medinë e kita që e ka bo. Dhe shiko vëzër, në të ndunjajën. Cëllë e emër besilët më shumë ti? Cëllë e emër? I Muhamedi, sallallahu alajhi wasallam. Shkrujet i ku dush, në gogëv, cëllë në dush, vend kërkimi. Shkrujet profet, minja është atë Muhammed. Dhe shkos një kërkush profet, pos Muhamedi, sallallahu alajhi wasallam. Apo, and jo me tatlija dhe me baklava. Jo, jo, jo. Hak me ndjej ka ta. Apo, jo e në ta ma dhe ishte mirë me parmejnë për mësam. O, me jetu me ta. Apo, dhe ti kërkush duk të pagun t'i veç pëse ha baklava. O me e ndjek Muhammedin sam. Na erun Allahu Gjella. A të shikoj vëzër, shembul tjetër. Ka shumë shembul. Shikoj njës që e kanë rujt hadithin. Shikoj vëzër, abo, Sheikh Albani, rahimahullah, Nasiruddini, Sheikh Shuaibi, rahimahullah, Sheikh Abdul Qadir Arnauti. Të janë prej shqiptarë, apo? Dhe zër, Allahu nuk e ka rujt emin ati që janë shqiptarë. Që unë për ju ka zërë, kërë jam konë studime, ka pa ospëllës shqiptarë. Ka 30 vjetë që ka nëjtë ati. Se u dinë emrat ati në jo. A di pse, sa ta kanë shqit launëgje. Që të jam të punu, valla, ti ruje vladën. Unë në Egjipt, në botë arabe, plot ka. A i që njërë aty trektara, a ja dit emnin, jo. E Sheikh Albani, a ja dit emnin, po. Po Sheikh Albani, a ki pa dhe, a i se ka rujt me sa shqiptarë, a i sa shqiptarë është atje, a i sa turku është atje. Po a di pse ka rujt emnin, sa i 80 vjetë, asë një sen nuk ka morë pos me hadithin e Muhammed Sam. Qyshka kjo, a i ka thonë për jasama jo. Kejtë, apo, një mujt dit, thotë Sheikh Albani, hullum të isha për një njeri, ta zbuloj, kushat që ki trasmetusi, që ta di, që a i ka interesuaj njeri, jo, a ka thonë Muhammed Sam që ki ta di, ta jo. E një njeri që 80 vjet i ban hizmet fjales Muhammed S.A.S.L.M. Sa her që të thuhet ka thonë Muhammed S.A.M. që konë menjate Abdul Qadir Arnauti, që konë të menjate Imam Bukhariu, të Imam Muslimi. A në dhezër, nuk shkon kjo pun pika venti. Bukhariu a di pika venti, dhezër, pika Afganistani. Që njeve në e bojnë e bojnë, e a gjë, a ta të prapa, me e të njëma ta. E po jove në akit fejre e këtë ndërtu me pichatin në njërzë. A pe kuptas? Po ta të zoj, Bukhariu, që kish ka na thojna, ka thonë, pejga mësa, Bukhariu, muslimi, a di pika vjenki, që shani, pika Afganistani. A në plët për njërzëve, me pas po ata, ku me ditë, Allah alem që kishin thonë. Sa po, na, kur, vezër, nëse sjena me iman, kur që sjena? Nëse nuk jena me Allahun dhe pejga mërin së sëllëm. Nuk na pson asnjë sen. Andaj dhe gjithë, kjo është mësimet që kanë përmendë dietarët në këtë kontekst. Dhe mësimi i fundit prej kësaj ngjarje ka shumë mësime, por ti lëm pak disa minuta për Mariamën, alayha salam. Shikoj dhe gjithë, çush pështoi kë gruaje? Dëgjon ajetin. Çka thot Allahu xhelalu ala? Tha: O Zot, më ndërto te ti në shtëpi në xhennet. Dhe pështom mbi faraonit dhe veprës kriminale të këtina. Dhe pështom për popullin zullumçar. Nuk tha kjo gruje, po ka dalë se unë e vetë pështoj tash. Unë e këmë bo sabër, ja. O, Zotë pështom. Në gjini, o, Zotë, o, Rabbi. E veze, mo e menë, kjo mësimi manë, tash, kjo është mësimi vetë veti, po, shumë shkurt. Ti nuk pështon me takatin tanë, apo, ti nuk pështon se ti je i meqëm. Ti nuk pështon se ki shkollë, asë pëse ki muskula, asë pëse vetë përdo një katuni që ta mërmenja ti, se në e nakon me tradita burat noj. Ja. Ka pas për atin e për gjdo katuni i ka kafira. Apo, a di që shpësën ti? Kale të rabbi ibni li indeke. Bejta filgje. O, Zot i madhë, pështoj e muaj. Që shpëtë unë kejtë? Që shpëtoj për nga mesam? O, Zot. Që shpëtoj Nuhi? O, Zot. Që shpëtoj Sulejmani? O, Zot. Që shpëtoj Musaj? O, Zot. Andaj, krejta rrethona që ka ta mërmenja që ti kanë me ta rujt imanin, ta di se si janë ato të cakta. Adem vesh një sebep. Apo, o do njëri, shiko, mbështetet në autoritet, mbështetet në kabile, mbështetet thot, po unë e njobe vetën, e kipo të thot, unë e njobe vetën, unë e me mashti kryen, kështu, ashtu, e kështu, o, leja të palavra, o, leja të palavra, sa lo ta e kudzimin, qatë moment që ka duhesh me ka zu kudzim, kjo gruje u konë, o, gruje u konë, gruje dhe Allah u gjelën, ja ka përgjit që doa, ka dhe, shtasht pëtojnë ana, ja ka murë shpirtin, thotim një abasi, ja ka murë shpirtin para se mira shkambi. Andaj, mësi kërko belat, mësi kërkos provat. E nëse të vinë, mbështetët Allah, jo të vetja. Mojme dhe zërë, sa njeri ka pretendu në qilë, Allah, më një spro, që kush jeti? Shuka? Dhe zërë, Allah i ka si njani për që ka përmeni mirë këtiri, e ka pasë e minë, semnun, qështu, kemi përmeni këtë rast. Kjo kom poet, dhe zërë. Poet edhe në poetja ke po, këto dalashiti në shpesh. Se hinë fellë dhe zdyn që me dalë, pas taj. Edhe të shkuj poezi, ka dhe në, o, Zoti madhë, qatë shumë du tije, qëfar dush sprove që muë? Çiku shiko plot. Do të kemi rrezik. A ka më pa? Ka dikush do më thon, "E kanë më pa njerëz vetë unë çka kam më pa." Mo vëlla, mos Allahu të korrit ka mendja sta merr. Vallahi të korrit, s'ne bin më kërkan si më kanë ai burri unë çka kam kon. Hic s'ne bin. Çka tha ki? Sprova mo zot çka dush. Allah thotim nuk e thiri. Allah ja shpën një sprov shumë të vogël. A di çka sprova vëzer? Se likë më dal urina. Allah e ndëroft. S'ndelke jashtë. Pikë, s'ndelke. Pikë, s'ndelke. Edhe janë njësi me këcina për qitet. E këni po kur jenë zorë, janë njësi me këcije. E shkoj në gjami, edhe shkoj të ato fmi që më të mësu Koran. Edhe i tha, o fmi, që ki agja juve, o një rracak. O shë një rracak, ka thonë kështu, ape lutë një beju se s'kini gjuna e Allahun, të ma hejke Allahu këtë sprovë. E si të ma hejke sprovë, në ndroj ma abetin. E ndroje o vla muhabetin para se me ta shprova. Ndroje, ndroje. Thuj o zot apo mrun. Se une, këto muskula, këto men, të së mbojnë dobi. Sa njeri ka pos men, më fund del në televizionat i thot, nuk qire, kejt kena me hinë në zërnet. Për një me a, e shak e mësu ti përfe, kujke të shak e mësu kuran, sharlatan dhe zër për 2 minuta bosh. Andaj, shiko kë gruje, na mësoj, mësimi madhe dhe zër. Rabbi, o zot jem, pështon për faraonit, unë smuj me pështu, ki ka vro 80.000 fëmijë ka vro. Në njeri vëzër që s'ka zemër me ju dridh, kur ta anoj e thikën në fit të foshnjës. Vëzër, merë kështu, merë kështu. Me pas ti foshnjën e armikut, a jam nën thikën? Jo, se për nga mësa me ka ndaluhe, edhe zemëra jo të se banë, apo? Ti thukë shirët që ki baba që ti ka po kështu, kështu, kështu. O, ani be s'ka lidhje. S'ka lidhje, se? Po foshnjën e be kana? Faraoni 80.000, ka rivajt e ndryshme, i ka vra. Ja. Dhe kjo grue vetë, dhe këtë punë, s'ka zemër të ki. Andaj shka tha, o Allah, o Zoti ma, pështom. Andaj na pështojna me kudretin Allahut, jo me forcat tona. Fute, në zemër këta. Nuk pështon ti me kudretin tanë. Po me kudretin tanë mund është veç me varë data datës prej kur mund është me humbë. Andaj kjo problemësime dhe zërë që e kam përmend djetarët në këtë kontekst. Tani kalëm pak të Mërjema, ndoshta pak dhe të zgjasim që ta plotësojna që të lajmë hapësirë për shembujt e tjerë. Kush është duke e përcjellë me Kur'an, thotë Allahu xhelalu ala, wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat min alqanitin. Dhe një shembull tjetër thotë Allahu xhelalu për një gruaje tjetër. Tash kjo gruaje ishte martuame. Dhe kjo e para vlen për të martuame, gruaja e faraonit. E tash një gruaje sokon e martuame. Beçare u ka. Kjo ka shumë histori vëzër tani. Po na do të ndalim vetë do pika shumë interesante që neve na duhet. Mërjem ja vëzër ka një surë në Kur'an quhet surja Mërjem, surja 19. Ka një surë tjetër në Kur'an quhet surja Ali Imran, familja e Imranit, baba i Mërjemës. Dy sure mbajnë titullin për Mërjemën. Baba e Mërjemës kush e ka vëzër? Një burr i devotshëm, as pejgamber, as hoxha, as kurrgjo. Burr i devotshëm, ka fituar pi halalit dhe e ka adhuruar Allahun xhelalu ala. Pi devotshmëris, o kanë edhe devotshme edhe gruja vetë. Që ka po gruja vetë? Ka thënë o Zotë, s'po diqme një mu fejen, këto ka një tu në Palestinë. Ka thënë s'po diqme një mu fejen, s'po ka mune, ka thënë unë jam ta shtatë zone. Këtë barën që e kam me veti, pelo vakëf për tije. S'po diqme një mu, e s'po këna ilmë në kone e Zekerijës, alehisselam. Që ka po? Kër ka lindë, ka lindë qikë. Dhe ligjë u kanë se qika nuk rri vakëf edhe i t'i kafë në gjami. Kush rri? Burri. Apo? E o tani ka thonë, o Zot, une e bona një jetin, pastor, ti e di, ama kjo lindi qik. Qka thotë Allahu xhelalu ala? Allahu a'lemu bima wada'at. Allahi ma mirë se ajo e di qka ka me lindë, se ajo ka kriju ata. Tha ti lejë që ato qik i bon jetin. E ta shë qunë qikën e vogël, pelon në gjami. Allah e shëllon nga dorë armikën. Edhe e qoj në gjami, gjamin e Palestines. E la, tash, u që ditë në tonë, qik. Tash du të me rujt di kushta. Apo, edhe tash kush me rujt, u hasmun kush me rujt. Pse? Se bia e devotshmit dhe devotshmës. Imranit. A të nga nënë këshyre, kjo qik, është një njëri që i punën halal. Ha halal, e ban i badet Allahu xhelalu ala. Kjo, duhet na munu me rujt, ta. Atëherë, su në pajtun, që i të në shortë. E në shortë ishte dhe Zekeria. E Zekeria ishte, ha, bajanak me Imranin. Bajanak. Gruja Zekerijës me nënën e Mërjemës, motra. Apo, ajo faktikisht sikur, kjo penga mërë, ta rujone, ama jo, që ishme në shortë. Allah o dha, i tha më nësam, a e diti kur kanë qitë shortë për Mërjemën? Apo, e qitë në shortë, lezër, e i ra shortë i Zekerijës. Fë kefele ha Zekeria. Thëtë Allahu Gjelluala e mor me rujt Zekeria. E Zekeria e mor me rujt Mërjemën. Kullë me dëkhale alejha fil mihrabi o e gjede indëha rizka. Kale ja Mërjemu enna leki hadha. Kalet hua min indillah. E tash e mor me rujt. E tash me rujt që ka duhet. Me ja siguru ushqimin apo. E Allahu thëtë seher që hike Zekeria me ja që ushqimin, ajo gjeke ushqim ala matë mirë të ajo. E Zekeria u që dit. O i Mërjem, Kupi merë këto? Ajo thëke, pi Allahit. Ka nërë transmitime nga sahabët, ulemat. Zekeria kur ka njëte Mërjemja, ka gjetë pem të cilat përshimë, nësakon dimën i ka gjetë dverës. Nësakon dverës dimnit. Allahu, edhe shej ka thënë, Inna Allahe jerzuku me jeshe bi gajri hisab. Kur Allah i do me furnizu dikan, se banaj me hesab. A dhe dhe ka dal pritë se që kjo zbonat dimnit. Po kush e ka bo dimnit edhe verën? Ta ban dimnit verën, shka po do? Apo, Allah u gjelora shka i tha? Tha, o, Zekeria, a i shka furnizon dimnit. A i Zekeria shka i dheke, o i Marian, po që kjo mas pari, leje që se di kush e ka fut këtu. E dita, po që kjo zbonat dhe dimnit? E kur ishte vera, po që kjo, ku i ki mor këto? Tha, Allah u gjelora po më furnizon. E mur me rujt, e rujt ke Allah u gjelora. Po veç mi me nderi. Allahu te bareke ve teala. E çka ndodhi vëzër? E ruajti kjo, çka tha Allahu te bareke ve teala. Dhe kujtoje Marijemën, shembull, bijën e Imranit, e cila e ruajti a moralin e vet. Atë shumë e ka ruajtur vëzër moralin e vet, dëgjone. Sura Marijem, Sura Ali Imran. E ka përmendur Allahu gjithë në sure. Kur ka shuar Xhibraili me i fri me Marijemën. Me i fri Marijemës për Isajin. Çka ka ndodhur vëzër? Marijemja e para ka hinë si burë, Gjibraili. Apo, a i ka thonë, inni e u dhu bër Rahmani mink. Ka thonë, une kërkoj mbrojtjen pi Allahut Rahman pi tyje. Pse ke hinë ti këtu? Slehot me hinë. Unë jam këtu me leje. Ti slehot me hinë, je burë i ujë. Apo, a më e spetis e Gjibraili. Qëka i tha? Unë e ty për pëtë gëzoj me një djallë. A më një që para me ndurë, një gruje ndërshme. E cila kur nuk ka, veç i bëj badet, Allah i ka thot, wa kenet minel kani tin, tanë, kohën ka bëj badet. Habuk, bani badet, habuk, bani badet, kullet jetër. Thonë Gjibraili, unë e kam e të përgzume një djallë. A i ka thonë, lem jem ses një beshar, musëm ka prejk buri, ka me metë unë e djallë. Apo, që ka thotë Allah u gjellu ala? Kaja ka fut, farën. Sa Allah u gjellu ala, thotë, gjuja farën. Dhe që ka dhe zërë, dhe këto Allah u, me gjithë se e ka prish ligjin, prap pjesërisht e ka bort ligjin. E ka mur farën për me met mitër nanës. E tash ka me hinje të Marijemja, a jo vesh një gjep e ka pas qelë, kete mbyllë të konë, hermetikisht, me hijab, me shami. Dhe jo është ka me shami le të ndihet krenare, se Marijemën e ka shembull. Vesh një gjep, sa për di shkatë nevoja, që anej ka një Gjibrili. Për që aty, edhe ja ka prejk mitërën, edhe ka mbesh të zane. Kur ka mbesh të zane, oranua jo. Se qika Imranit janë përla njërzit kush me trujt. E tash pa burë po lind. E a e dini ku jetoj kjo vëzër kjo? A e dini në ka një ka jetoj kjo? Me jehudi, bitë Israelit. Edhe kuru lindi kjo, qka i than? Oj motra Harunit. Apo oj qika Imranit. Nan, bab, vazni, këtë devot që mi ke bad, shka o bo me tije. Shtë janë njërzit vëzër. Allah e bo një sprovë për njërzimin. Apo, fe esharat i lej, ajo u dërzu, tha folni me ketë, me Isajnë e selam. Kale, inni Abdullah, tha unë jam robi Allahut. Kjo është Marijema, vëzër, shkurtimisht, tani, se mëse hina me shpegue, du të me i fel, po shumë shkurtimisht, apo, qëka du të na me mësu për Isajnë, që Allah të në këta jetë e ka pru vetëm si shembul, qëka du të Allah u gjellora, e leti ahsanat fargjeha, e cile e rujti moralin, e për këta e shpërblej Allahu me një pengamber. Shiko dhe zër, vargu, Imrani, bab, i thjesht, i devotshëm, ka hangë halal, ka dhurë Allah unë gjelluara, gryja vetë halal, e kanë bo një jetin me një mu fejnë Allah unë gjelluara, apo, dikush të po, unë e po du me një mu më njarë, prit, nështë të duhet njipi, e pik saj, pik ti e zingjiri familiar të kujdeshëm, të moralshëm, duli saj, alej salatu selam. Të cilët janë djemë teze me, Zekerijen, alejhima salatu, wassalam. Andaj kjo vëzër, shumë shkurt, historia e Marijemës. Çka na ndal neve kjo vëzër? Shiko, çka thot Allahu xhelalu ala? E ruajti nderin dhe i besoj fjalëve të Zotit vet. Ne kemi marrë një varkë më herë vëzër, kjo është prej asaj pjese që ne kemi përmend, se besimi, imani, është i lidhë ngushtë me moralin. Allahu këtu para se më ja përmend imanin, ja përmendi moralin. Kjo vëzë nuk du të me të kaluti që është të letë. Lezone, ajeti 12 i surës 66, tahrim. E përmeni moralin, imanin. Pse vëzër? Sepse imani vëzër nuk qëndron pa moral. Apo? Nuk qëndron pa moral. Për nga meri s.a.s. Apo? Kër u lafdru në Kur'an, me qka u lafdru? Ka? Lezone Kur'an, lezër? A ka dhe një herë që e ka lavdru Allahu Muhammedin s.a.s. shumë imanin e fort e ki. Lezën e qështu, lip në dikon. Hin dikon, lip. O Muhammed, shumë fort e ki imanin. Shumë, ja, ja. Tha shumë fort e ki moralin. Surën, kalem. Nun, wal kalemi, wa ma esturun. Apo, qka dhe Allahu gjela? Moralin e ki shumë dar. In në ka ala khuluk. Moralin e ki shumë dar. E të një dhe, qka në zhejnë në piksajna? Mos paramendo iman pa moral. Çka tha pejgamberi sa ai hadisi i Buhari? Ai që ka bën zina, s'ri imani me ta. Ka ndonjë dietar, ndoshta vetë një grimcë vogël, sa mos me dal pe imanit. Por ndryshe, imani, vepra, ajo Islami, ajo tërësia e madhe, si jeta ti? Apo, dhe është shumë rrezik vëllazër, ai cili zhytet në moralitet, në kliga, mi met imani, shumë rrezik. Apo andaj, qka thaj më kaj më gjëzije? Mledhen pa moralet, mledhen të ligat, mledhen gjunahat, ato nuk dojnë, a di shka të me shkatru? Imanin. Ja, ka pak, tu të hangër, dhe shet iman mo. E lusme Allah, që Allah të ruan imanet tona. Andaj, qka vëzër, ja përmeni moralin, pasaj tha, wa sadakat bi kelimati rabbiha wa kutubi. E, a kjo kishtë besu, zotin e vetë, librat e zotit vetë, edhe, ha, i ka besu e, dhe ka qenë prej ibadet gjive. Ka bo ibadet me ata që kanë bojë ibadet. Kjo e vëzër për mësim. Pra, ka një loj ndërlidhje të pashkëputur, si shpirti me trupin. A jetë njeri veç trup apo veç shpirt? Jo, duhet bashk. Shpirti i imanit është turpi, morali. Andaj ka ndonë lëmat, natë vend ku është prish familia, fështirë që ndonë imani. Andaj shko përshemë njerëzi ku e kanë prish familjen. S'një e babë, s'një babgjysh, s'një halë, s'një teze, s'një edukat. A ka iman ato? Jo, ka raki, ka zina, ka shfrenim, ka qërëditje. Apo? Qëto neve që përna e përraqesin në stopë si ije, e strada e ije. Apo? E rrishme Allah që Allah t'i ruha muslima bitënë. Qëka vojnë ato dhe zërë? Apo? Sa ngarkime dhe shkarkime i kanë ato? Ufeju, uqfeju, ufeju, uqfeju. Ato dhe zërë i bojnë vetë për famë. Ato shkanë moral, ato dojnë me prish moral e shoqërijës. Apo? Dhe sa shikot një që kanë pas familje. Islami dhe që ka ardhë dhe risot, me qka arrujt o dhe zërë? A mundim para mënë qikur babgjisha tonë të ishin kona moral, hasha. A kisha ardhë islami dërsi toa? Qish kisha ardhë dhe zërë? Qish kisha ardhë nësa i kisha pas me në të zinoja, qish kisha ardhë? Pa a i ka ardhë të menu me rrujt familje me i radimanin edhe këtë dollë ti. Apo, edhe ka thonë këshirën e në konë musliman me tradit. Apo, tani në kemi thonë, islami me tradit nuk shpën të Allah, po qish ka ardhë dhe këto, të rrujt. Të rujt familjen. Andaj ti ke arsot. E shiko, tash për rezikohet familja. Nuk është qëllimit e familja. Se si interesant ti ka në ki babe, ka në kinat. Interesant imani. E parë mënë, tash ta zonë akështu. Në shkup, kur kush me kërkan nuk ka familje? Kush e runë gjamien? Kush ka me rujt? Thot, njërën thot, për sumë lidhë, për kur gjamë dhe dhe me ta? E të rujt njërzit imanin, që ka Allah u gjasap, presil dhe zër. Ajo ishte e ndershme dhe muslimane. Nuk rasish dhe zër. Nuk rasisht. Andaj ka një loj lidhje mishërore, shpirtërore mes imanit dhe moralit. Ruje moralin, ta runa Allahu gjelua imanit. Ruje imanit, ta runa Allahu të bare kjo e tala moralin. Dhe mësimi i punë vezër, dhe me këta e përfundojna. Shiko vezër, tha Allahu të bare kjo e tala, wa kanat minel kanitin. Kjo gruje ishte shumë kanitin. Qëka dhe mënë kanitin? E këni di, duaj e kunutit? Duaj e kunutit. Qëka dhe mënë duaj e kunutit? Menet në kam të lutë. Doja kunutit. Apo ti lutesh në kam. Kunut do me thonë me një gjatë me një vepër. Arabisht. Pastaj është huazuk e shpreje për me një gjatë në dhunim. E kjo gruje që ka po? Merjemja a.s. Që ka po dhe zë? Jashta ushimit këti badet e ka pos. A që ka po përmeni Allah u gjilala dhe zër? Tan ditën. Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apo, a di sa o dhe zër? Pin sabah der në kësham. Kohang buk. Pin akşam dën sabah. Provoj një ditë. Provoj një ditë çaçudira. Përmend Allahun gjithë shumë, shumë, shumë. Hiç më sunal. I thani sahabe pejgamberit ja Resulullah, ka zonë një punë të pështoj. Tha, lage gjuhën tënde me emrin Allahu gjithë. Derisa sigurt që e ke pa vazhdimisht kur konsumon, shifot ajo. E lage. Apo, jo një përshëm, a ke bona subhanallahu subhanallahu mesani janë ista s mesaja. Edhe subhanallahu, edhe një mirë. Subhanallahu, edhe një mirë. Jo su. O subhanallah, Allahu Ekber. Të prej këtë kjo me zemrën. Dhe zërë me prej këtë zemrën, dhikri. Allahu Gjellaluhu me e prek dhikri Allahu Gjellola zemrën, ajo zemrën pështon. E lusë me Allahu që Allahu me këtë dhikrë t'i prek zemrën tona. Apo, a dhe shikon dhe zemrë kjo gruja, që ka boni? Shumë dhikrë. E qëfar, që këptojnë në piksojnë dhe zemrë? Shikon një gruja cila banë të shumë dhikrë, Allahi e boni, vishë që kjo gruja dhe zemrë, vishë që kjo gruja në eksistencë, e kanë dhirë një djalë pa burë, s'ka ti tërkush. Vishë që kjo. Atë sprove ma dhe u kanë, sa që pastaj, e dini ju, e kanë thonë zotë gjallit vetë. Që kanë thonë, apo është vishë një apo, zotë, zë shkanë drishe. E jo, në thënë, jo, kjo në gruje, e kanë gjirë, ropë të Allahu Gjelluala. Mirë. Një gruje cila ka po vazhdimisht dhikër. Kër e kanë akuzu bitë e Israelit se, zina o ke bati. Kopil kënë gjirë ti. E qka, qëshe, qka i tha Allahu Gjelluala? A i tha, këthaj ati, dhu jo, s'kam ba. Jo. A i tha, atë po thënë ato ti dhu jo. Shti ju me të, jo. Se nuk i takon ati cili vazhdimisht e përmenë Allahun, mu shti me akuzusit. E qka duhet mi tha, qka i bani tha? Tha thuj s'foli une. Inni në dhërtu lir rahmani sa ume. Une nuk foli. Dhe zër kjo është shumësimi madhë. Shumësimi madhë. Në gjatë akuzave, shpifjeve, goditjeve, qka do kofshat që ti të lëndoj, edhe ti e di vetën se i pasër pja sajna. Mosu mundo ti mu shfajsue. Mosu mundo me si, o nuk ka veç ashtu, pëse s'po bindë taj. O, ka zërë, qiko fina. Lej këto, përmena Allahun dhe shuj. E nëse ti e natë deregjet përmendis të Allahun, që Allahut ka bo kabul në këtë dhikër, e banë Allahu punën me morë vesh ata se si e shështu, nëse nuk ka shështu. A edina në musliman se Merjema nuk ka bo zina? A edina? Pe edina dhe mësë me di që shtu del pifejo dhe zër. Me menu se Merjema ka bo zina, del prej feje, nuk i musliman ma. Hyq. Apo. Me menu se Isa jo zot, apo djali zot, del pe feje. Njësoj, sik ne, sik ne. A do këtë i bon jehut, këtë i bon krister. E tani, kush në kalzoj neve? Ajo qatë shumë e përmenta Allahun, Allah e tha muski galeti. Në adhe kitë muslimanve kini me këtu se i kone pastor. Apo, o dhe zë, as ka merë s'ka pas, as e gjizim s'ka pas, vetë u konë. Edhe ka hik largë, ka hik largë. Se kure, kure ka fri barku, është, a muni paramnu dhe zë, një gruje si friut barku me shtatë zonë, pa burë. Ajo, e di shfar doa e ka bo? Ka thonë, o, zotë, mërë ma shpirtin. Mësë që shka pëndonë. Mërë ma shpirtin. Dëvdes. Se? Se barë e madhe, ka ditë me kanë kopun. Mirë po, adhurimi i madhë, përmendja Allahu Gjellewala e madhe në gjuhën e saj, e bani Allahu tha, rirahat. Kena me ka dhu edhe këtin me se je e pastor, edhe gjallin ta kena me po pengamber, po edhe gjdo musliman, edhe muslimane, ka me të pas shembul. Edhe zër, kur ti goditesh, kur ti sprovohesh, mosu muna ti, apo, që kisha ka thonë t'ja këthaj une? A i disa ka njërzi me ja këthije, po ti zdel, po, si së di shka qara, kena mu shara dhe shara. Si si shka të ofendon, kërëm e bo, apo, a doj, me këta përfundoj. Erë një njëri të Hasan el Basriju. Të Hasan el Basriju. Ta bin, ki ka lidh me sahabe. Erë din edhe i tha, tha pse o hoq më ki bo gibet? Më ki bo plodë, që jam armenja, pse a i ban për dit gibet? Tha pse o hoq më ki bo ti mu gibet? Shiko vëzër, shiko shka i tha ki njëri, cili ishte alim, ishte edukun me dresën e sahabeve. A këshire, mas pari, ti se ki tha që atë deregje me të boni ti gibet. A tha, unë me boni di kanë gibet e baj papën tem. Se s'ka njëri që meriton, unë mi adhan falë gjunat, se papa jem. A më në asë babës nuk e japë. Më në asë papën tem nuk e baj gibet. Pse? Se gibet dhe më dhanë unë, se vapët e mija, mi thonë, meri që tu, meri. Se ti atë që ka e ban gibet, ti i thu, që qëto se vapë e maj, që në është atë duhun dhe jem. Tha, o ti njëri, unë s'baj ti gibet. Se ti nuk jete une ma i madhë që në me bo gibet. Kini bote se njështë, filanën ka bo gibet, apo menon se si cëllje pan gibet. Jo me dhe se smirit me ti, po ti shetanit të ka shpërla trunit. Filanën jam ka zili, filanën, o, smirit maj me ti, o, ti burë. Nuk mirën njës me ti që si ti menon, apo? E ki bote sa kur hejtës në rrugës, kujtën se kitë shkupja të këshira ta. Jo me dhe se më bama kisha ti me shkelkeri se di njërzit. Andaj dhe zër, lute Allahu njëra me të arrujt, nderin. Lute Allahu njëra Allahu me të botë pasër. E pasaj, mësik i gale. Nëse i pasën, mos i ki gale. Apo, qiko, Merjema. Dhe zër, kush ka mujt me pastru këta posë Allahu Gjelluala? Kush ka mujt Ajshe me pastru posë Allahu Gjelluala? Apo, së është e nxajshme. Sa jo vetë, kjo vetë. Nëse Ajshe vetë ka metë dhe kjo vetë. E kush e pastruj? Allahu Gjelluala. Andaj, nëse ti thu, me janë hargju këtë kreditët, këta mundësit, rrera hatë. Vesh të siguroja je i pasër me Allahu Gjelluala. Tjerat, janë proces dhe sa i realizon Allahu xhelalu ala. Kjo vëzë shumë shkurtimisht disa prej mësimeve që ne kemi mundësimin nxjerra apo mi transmetuar nga fjalët e ulemave për çështjen e gruas së mirë, e cila është Asia e bija e Muzahimit, gruaja e faraonit, e cila ishte shembull për gratë muslimane që janë në vështirësia, edhe Meryemja si beqare e cila jetoj në adhurim të Allahu të bare kjo e tala dhe u bon nana e një prej pengamerve të mdoj ullul azmi. Andaj ti marim për shembul gjdo mutër muslimane, gjdo nanë muslimane, gjdo grua muslimane, le ti marë për shembul edhe ne e si burat mundomi me i bartë të mësimet e familit e tona. E lusmi Allahu në këtë Ramazan të madh, Allahu të në këtë bo kabul sevapët edhe shpërblimet, Allahu gjelat në i ban për në akhirat, e gjunat Allahu na shlyen në këtë dunja. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelaluhu çdo vepër të mirë Allahu na bën sebeb për hyrjen në xhenet. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala fuqarat, skamnorët, nevojtarët Allahu ti mbulon, e zenginat Allahu ti bën të xhimert. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.